فاطمة غابرة ما كانت نعلم بودي دراسة مان انت على باتشي ودي كاتي خوي درخانة كابورا وكرني ما سيش زبلاح ما سيش زبلاح انسا قوريدي فاطمة ما ليك عم كابرا بس دسلم كل رقيت هلقرا بس فاطم ورا همسو زكان من كرابة بيان عم كابرا ايبو ما ليك بيبي السبي برا مكان من بومالي برواناكم او بيشو ايه مكالكي راو ما سينا بيان بلا قورم توشا موسو كوتي بلا وسيرنيا بوشي سيدا ام كابرا زور بي آراما هي جارامي راو كردني تيانيا تاورم كفتي چي تر طاقت نما تاوري كاس كم تواو بوستا تواو زور دوا كوتي اگر توزا تاورم كردما ادوانا كوتم لكاري امروم همو کسی که زنه که فاطیم کبره ایچی به آرام و به ایش شوه و کلچی راه و محسی ناید کواتای بو چی کلاپی پیه؟ و دیاره ایو خویل پیشه راه و محسی ها تاقیب کاتو حتی نم پیشه پیسی به آرام ها بلا مهمو چاوران فاطیم بره مکانیان بو بره بو دیه تنیش من گورم بس وازه کل رقیبی نم فاطیم همو چاوری چون بله ازانم بلا مستا زور سر قالم پیش تاو کاری او رکانه بکی چو کمان زور پیشن بویه که بره مکانه بگیر نبازار استانه توانم او بکم دوائیم با مالتان پیتالیم که او چیه واس نوی بره مکانه بکل رکت باستره بلام اگر بزانی توش رگم پی گورم هموام خلکانه خیط چشی که گورو گر هراو کل رکت که گوری دیش اولی نیه لکشکتی بگاد براسی کامره اگی کل رکا توشی کشه بوین با چی برجوان دیو خلکانی تر پیش جوه خصفتیم؟ پاساوی که گنجاو میکاتوانی لیم تی بگی او پاساوی چیه؟ دی براسی قصب که او رامی کورازای کامیلی هاو ریم اویش راو چیه دی؟ چی؟ اما او منالف شکره کبو باز کردم گورم؟ من هر جیرش چیوام نو جوفتیم بلا من زورم لبارو بیستوه چون اتواری پیم بلای فشکر؟ آخر وقت بیستو ما تو زور خوتوشی مترسی که لپینای راو کردنی ماسی دا پیم بلا کابرا بکاری کیوا خوش علی فشکری؟ حس بخوش حالی کی زور کم کاتی او صفا بیستم لتو ای باشا پیم بلا چون بتوانم ماسی راو کم کدری جکی لدو متر زیادره چن شوازی کی زور هی براو کردی ام جور ماسیانا ای با چی پرسیاری واکه ها فتیم؟ لبراوی بینیو ما چی؟ ترمایی ماسی کم بینی کمالی کرد لجرم بلا مکو لناو راسی رو بارکه ترمایی ماسی؟ هر که ماسی کم بینی زورم حس کر راوی کم هر چند من زور حزم لر رای ماسی جنیه بلا من حزم کر راوی کم صفات کانی و ماسی و لبیره لماسی کی شبوتی گوره چو چی؟ ماسی شبوت نگه تا من دازه رنگ ماسی جای تاقانه بید ماسی جا؟ بله ام ماسی لعوی دابراو دازی و آلر جگه سرچی ام ماسی لسینه ام ماسی تنها گجو جا خواد و دور لجور ماسی کانی ترجی بله بیستو مکه خلکانی گهن توانیوان راوی کم کواتا بیگومن ماسی جایا بلا نه توانی بطنیا راوی که لگر رامی او کادید کم نه خیر هر خوام توانم راوی بکم رنگ اصلا نمی با تو راوی که چون که ماسی چی گوره لگر رامی او کادید که او تایبت منده به ماسی گوره و لیونا شرمو که توانم براو پی بکم بلا براسی توانیم بکید بلا چون که من تایبت مندم لم بواره با درکوی که راو کربنی ماسی گوره کاری منه هنده که هد بفیرو میلی پینایی که کرنویم گجو گیایا چون که لوانی ماسی که راب که لدسمان اگر واب رواد اونه پلت نبه کاک فقیم بلام رنگ دور که ویتا ولی من استاب زانه چیه کم با چیم گجو گیایا فریا نو رو بارکوه ها ای لبی رو چو گوری دیووتی چی لباره خوشترین خوراکی ام ماسی و جا چون اوم لبی بی ای خوراک لکرمی زوی دروز نکر رامی بو اتیه بکرم رایب کی؟ گورم ام ماسی پی و تری ماسی کیا بوی ابی هر بگی رایب کی؟ نامه یوش تانم پی بلی لباری جیانی ماسی کو من ماسی کم ویده رامی اوه چیه چی تفتیم؟ هیج نیا بوی بدو تانه هاتم چون که زانیم چند تو ری تو یک سر رامی بیزاره که هل برو هاتم بلام اوکاتی زوری بفر رویا لبرینیم گجو گیا یا پی موا بید ماسی که به هیچ جوریلم گجو گیا نزیگ نبیتوا تنانه دگرمه خوراکی سرکیشی بید تو همیشه هر وقت هلا شی رامی بی ام جوجای هلا و تا و کوتا دل نیابه که ماسی جالم رو وارد آهیا. باشه چاوره کم بزنم چی من دست که ولم دای نانا. انا توانی تو تو دم داخل تا تو دل نیابی تو لکاتی گنجوان. براستی جا پیوسته واب کم. سيدي وكا دي خراب يقرا ما يلا الرابكا دي خراب يقرا لا شر خوابة لا شر خوابة او انا تاني تاني مكا قشوكي اكي راكي شابر او ناو اوكا بيست توزي تشاوريكم تابي بينم امشي انا بجناه على متاوك وراوينكم او تانی جولی دی خیراک راوی که دی رامی خیراکا دی او قلابا که دی خیراک راوی که رامی دی خیراکا بچا حق نبی بسری و فطیم انجا بوچی چاورکی گورم او تا گجو جاگی خوار ابی راوی که نریستا دی خیراک رامی دی او تانی اوهات استا زنی بو بر بو مکانی امرو نگو استوا پیما به استا شانی بو کنم گو استوا نیا بو چی دم دان اخی گورم خو ماسی که گره بر رو بارکا عیبا و دم کراو به گورم دایخا و ما زنی راوچه کی زور کردم این بلا ماسه کی واتر سانتی گورم بچه پتیم پیم بلا صحبت میله گل تا هی گمزا پیم بلا ماسی جانه و رامی بلا گورم براستی اندازه گوره یا پیم وابو او پیاو زیاده روی که در پیالدانی ام ماسی گورم بلا براستی وای شایانی هلو کششا و دیار شوازه چی گنجاو دوزی تو براو کردی ام ماسی که همو کسی گا تو قینید او شوازه بیرم لکر دو تو رانی سر کتو بیانش کس بینه بوید که زور به هیوامه بنگورم نه علم لم گنده برویده درواتا و کو ماسی که راو نکی حزکم لم زور باش دلنیا بی رامی ای بابم شوی قسم لگالکی او تحملیم کابریاب که رامی چو که اما ایج لباری راو ماسی و نابن نخیر زور شزنم لراو ماسی اخو بو چی به ماسی جهات بلی ریاب جی وشتی چی؟ بگمان لیر خوراکی گنجاوی دست کوتوه منش دونیا تکم اولا دروسی قسکات چون که خلق لیر تنها تورا چننو پش بوابستن بو اوی بفراشنو با دیکانی تنیش من و گلی تنیشتی رو بارکه گلی چی زور باشو زور گنجاو با چندنی همو جار سلزه یک هلا بر اوش ماسی جا خوراکی گنجاوی خویلم ناو دست کوتوه و هلا بر اما یا حتای ساجه نیشو ام ناو کات کردستان دی خلقی دی برو بو مکانیان کوه کنوا دواتر ایوان بو کناری رو بارکو لوی بجوانی ایشون او پاشی اکنوا پاش او ایخانه ناو بلمیکو بو اوی بفروش دی و با هوای اما و گلاکان یکویت ناو آوکو خوراکی سرکی پیگینی بو ماسی جا و پی اموا بیدم بارو دو خزور گنجاو بو ماسی جا تاکو لب رو باره دابشی بله اما ریتیه چیه؟ رگت پنادم ام گنده بجبلی تا او کو راوی نکی هر به راوی کی دنیا به کرگت پنادم تا او کو راوی نکی وا دیار شوازی گنجاو دوزی و تو بر راو کردنی اما سکه ام کس تو قینه پیوسته چیپ کم تا بتوانم راوی بکم گر ماسی کی اسایی بوایا او ام توانی به خوراکی کی اسایی راوی بکم بلم ماسی کی زور سیرا ایوه دارم شوازه که گنجاب دوزی تو کوری خوام بێگومان هەر ڕاوی ئەکەم. مە قسە لەگەڵ تۆیە ئەکەم کوڕی خۆم ڕاوی. بێگومان چارەسەرێکی بۆ دۆزمەوە لە دەستم دەرباز نابێ. ئەوە تا چیویست بۆ مێنێ ڕامی؟ پێم بڵێ ئەتەوێ چی لە هەموو گوژگیایە بکەی ها؟ ئەبێ خۆت بیزانی. تکات لێ یەکەم پێم بڵێ. داوێک لە گژوگیا ئاماداکەم گەورم. داوێک لە گژوگیا؟ بەڵێ گەورم، گژوگیاکە خەمەسەرم دار حەیزەرانە بەهێزە ئێستای بینی. تۆ بیرۆکەی زۆر جوانە لە ڕامی. گەورم، ئەوانە پیام هەڵمەیە، چونکە زۆر بیرم لێ کردەوە تا ئەم شێوازەم دۆزیەوە. وەڕەن لەسەر کەوتوش نەبێت. هیوادارم کاوڵەکانە بێسوود نەبن، لەبەر ئەوەی من ماسی جاییەکەم دەست ناکەوێت. گێتە بیرۆکەیەکی تری هەیە گەورم، پێم بڵێ. ئای لم کوڕە سەیلا، جاییەکە بگرە. زۆر سوپاس کاک فاتیم، ئێستا تەنها ئەوەمان لەسەرەکە داوەکە بخەین لە شوێنێکی گونجاوە لە ناو ئاوەکەیە. تو آماده اید؟ زور باشا؟ با ارگ نبه یک دقا بوستا کاک فاتیم استا یارمتیم ببی خیلی نو آوکاوا. باشا. او آخری که تواو بوین ئێستاوە زەو سەرسوڕمانەت بێنە بەرچنە لای داوەکەوە گەورم و هیوادارم جارێکی تر ئاوا سەرسام نەبی کاک فەتیم. زۆر باشە. وا دیارە ئەم داوە تایبەت بە ڕاوکردنی ماسی جیاییەکە دروست کردووانی ڕامی؟ ڕاستە، کێوتی تۆ لەبارەی ڕاوەوە هیچ نازانی. پێم بڵێ زۆر بە لەسەر خۆی هاوکاریم نەکردی لە دروستکردنی ئەم داوەدا بێ ئەوەی بێزاریش بکەم. باشە، بەڵام ئێستا بەلەمەکە دوور خەرەوە، با بڕۆین بەرەو کەنارەکە گەورە. زۆر باشە، ئێستا هەڕۆم. پێم بڵێ ئەم قولاپە بەکارەهێنیت؟ بەڵێ، ئەم ماسیە پێویستی بە دارێکی زۆر درێژە تا بە ئامانج بکەین گەورە و درێژی ئەم داوەش سەمەترە بێ. وا دیارە تۆ زۆر باش ئامادەی و ئەم جارە ماسی جیاییەکە ڕاناکە لە دەستمان. بەڵێ، هیوادارم. بەڵام بێ هەندێک کەرەسە ئامادە بکەم. زۆر باشە، سپێناخەکان ئامادەیە. ئەوە چییە؟ خواردن ئاماداکەی تا نان بخۆین ڕامی؟ نەخێر، خۆراک ئاماداکەم بۆ ماسی گیا. بێگومان گاڵتم لەگەڵەکەی. ئەم سپێناخە ئامادەکراوە بە لەزەتایی بە ماسی جیاییەکە ڕامی؟ بەڕاستی دەڕامی؟ ئەی نازانی سپێناخە ڕووکو گەڵای توور بە لەزەتە بۆ ماسیەکە گەورەم؟ ئەو خۆراکەی کە ماسی پێی ناخۆشە مرۆڤ پێی خۆشە گەورەم. تۆ دووبارە شەت مەکەی تۆ ڕامی. هیچ تووڕەمە بە، چونکە ئەمە پێویستە هیچ چارەیەکی تر نیە بۆ ڕاوکردنی ماسیەکە. بەخوا هەرچەنە کەم عەقڵم نایبڕێ ئەم مناڵە ماسیگرێکی باش بێ. خۆراکەکەی گیانە ناوەڕاستی داوەکە. کەواتە بەم شێوەیە ئایکەی پێم بڵێ کاروبار چۆن ئەڕوات؟ تەنانەت ئەم جارە گەر پێم بڵێ شازی ڕاوچیشە باوەڕ ناکەم. تۆ سەیری کە گەورم. ئەم خواردنە چییە؟ ئەمە بە حساب خواردنی ماسی جیاییە گەورم. بەڕاست؟ ئەم خۆراکەی دروست کردووە بۆ ماسیەکە زۆر خەریک بوو پێیەوە گەورم. ئەم مناڵە فەرمەیە ماسیش حەزی لەو خۆراکەیە کە مرۆڤی خوات. تخوا پێم بڵێ گەورم تۆ بڕوا بەشتی واکەی. ئەمە بیرۆکەیەکی جوانە. ئەو تۆ زۆر بەجددیتە گەورم. هێندە بێ مێشک مە بە گەمژا گاڵتم پێکەی. نا بەڵام هێندە دەبەنگ مەبە، هەندێ ماسی هەیە حەزیان لە پەتاتەی کوڵاوە و هەندێ ماسی تریژێک حەزیان لە پەنیرە. بەڵێ، بەم شێوەیە بیرۆکەکەی ڕامی تەواوە، ئەوەی مرۆڤی خوا ماسیژەی خوا. راستا بلا من هرچکم نتوانم باور بم بکم گورم که خود سیری که توانی بیگریت ایسا بروی و توانی ام منالا کرد ها چل من بگر رنگ داوکه بکرتید به هوی خشانی و لطلقه و دی خراک که فتیم بپلت رو نو بلمکه و داوکه آباده بکر زور باشو بسر چاوریستا دی خراک هیچی تر ماوه؟ خراب رو للای کنارکه و تابه لما کل داوکه گیر نبید ایشی بینه روی بیمو بچم گر زانی برو داخه که زور گنجاونی داوکه هل کشوه؟ بشتا ماسیه کلیم و دوره منیش نتوارم هروه به آسانی رای کشم زون من دوبون به دستیه و و تا چی؟ منه به استاد چی بکم بهیسی که زور و رابه گشه بره و آوکا با چی کارکنگه شونه تاوان جامه؟ ابی آوکاری که لبری تماشا کردنی فتیم او بله مبینه اره سفتیم باب چینه نور بارکه و چی؟ او همه حبسته ده اره سبله مکه بینه بس روسی ما تا دیار زور تو ری گورم دمه ده خواره لگل ما او پیره پیاوش دور شده ساوه هر روکو کک فتیم که یکم در مسیکه بینی بس او نقصه بکو خیره برو من تنها پرسیاره لیکم علیره برو بلام آخر بوله او نه لیره و تو سر لشوانم بم قصانه و گورم دمی داخل او نقصه مکه داوکه ایستر رام نکیشه نزانم با چی ای خواهی جان، دریجه که لدو متر زیادره به ارو بای پیش بینیم که پیم بلیواته چیم که گورم ای لبیری چوم را چی کنیم اگادر با گورم، اگادر با بیم بلن ایو باشن کوانی دارکم چیلی اکی رامی ونه کر خمی ایوم بگورم بوی اکسف رمو حت منو رو بارکوا ماسی جا کمان لدر زر چو اینو مخلق را بلا مکو کو خوی هاتوا مسیح جا که چون گشتن او بله مکه و گورم و دیاره قلاپه کل بله مکه جیر بوا براسی مسیح کیزا بله هم راستا لوانه مسیح کل بله مکه جیر بو بکاته که هل گرایه و هروها خوراکه کسی لده ما بو بوی لچی خوی ماه و براسی کاره که هلوز و قرز بو بلا هم راو کرنی مسیح کیوار زور خوشه گردونه چوی تایت نو رو بارکو بیگو من مسیح که من بو نه جیره اولا من بو راو کردی سر کوتو بو گورم براست چیه؟ تو همیشه پی مالی که من زور زوالت شم بلان تو زور جوازتر نیل من گورم تو جو کمانی حالا شایی جواز ده لگلوی لکاتی گنجاو اکاری گنجاو انجام بده فتیم لزور بی کاتا راو چی بیر لواکاتو کالسو کوچی خیره انجام با اگر نه اوی ایوی لدرسه چیه